stówki. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 5 dzień maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę dotyczącą ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. Za maturzystami egzamin z języka polskiego. Manchester City w wymarzonym finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sejm przyjął ustawę dotyczącą ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. 290 posłów opowiedziało się za projektem, w tym większość klubu PiS, Lewica i PSL. Przeciw było 33 posłów, w tym wszyscy z koła Konfederacji oraz posłowie należący do Solidarnej Polski. Natomiast 133 posłów, w większości z Koalicji Obywatelskiej, wstrzymało się od głosu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nie jest zaskoczony decyzją posłów Solidarnej Polski. To zdanie różne od większości parlamentarnej w Solidarnej Polski było znane, natomiast tak jak mówię, łączy nas ponad 90% tematów. Ta jedna kwestia dzieli, natomiast Sejm pomimo tej różnicy przyjął ustawę o zasobach własnych. Ten temat jest z punktu widzenia sejmowego zamknięty i po prostu musimy dalej realizować te zobowiązania wyborcze jako Zjednoczona Prawica, które przedstawialiśmy w wyborach w roku 2019. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że jego partia nie poparła ustawy ze względu na rozporządzenie warunkujące wypłatę środków unijnych od tzw. praworządności. Wcześniej na mocy traktatów te pieniądze, mówię o tym głównym budżecie, i tak w Polsce się należały i nikt nie mógł ich blokować. Teraz to się zmienia i w tym sensie jest to jedno z ryzyk dla polskiej suwerenności, naszego bezpieczeństwa. Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Lalka i ziemia obiecana. Z tymi lekturami musieli się zmierzyć tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Martyna Szymczakowska. Ponieważ to najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu, przed wejściem do szkoły najważniejsze było opanowanie emocji. Nie zwracać uwagi na rangę tego egzaminu, tylko po prostu przyjść, zrobić swoje, napisać. Punktualnie o 9:00 maturzyści otrzymali arkusze. W pierwszej części musieli rozwiązać test i odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Następnie mierzyli się z wypracowaniem. W związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem do wyboru mieli 3 tematy. Pisałem wypracowanie na temat lalki, czy ambicja pomaga w osiąganiu wyznaczonych celów. Wydaje mi się, że poszło mi dobrze, bo temat mi podpasował. Była ziemia obiecana. I był to temat o mieście. Czy miasto jest destruktywne dla człowieka, czy jest bardziej pozytywnym tworem? Trzeci temat to interpretacja wiersza Beaty Obertyńskiej. Żeby zdać egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, maturzyści muszą mieć co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Z kolei dziś rano maturzyści przystąpią do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyznaczył nowy cel w walce z pandemią koronawirusa. Zaszczepienie przynajmniej jedną dawką 70% dorosłej populacji. Zapowiedział zachęty i ułatwienia w dostępie do szczepionki oraz możliwość objęcia nimi dzieci powyżej 12 roku życia. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Większość dorosłych Amerykanów jest już po pierwszej dawce, a ponad 40% jest w pełni zaszczepionych. I choć w Stanach Zjednoczonych szczepionek nie brakuje, w ostatnich tygodniach liczba szczepień zaczęła się zmniejszać. Prezydent Joe Biden zapowiedział więc szereg działań, które mają jeszcze bardziej ułatwić Amerykanom zaszczepienie się. Już wkrótce będzie można się zaszczepić, wchodząc z ulicy do jednej z 40 tysięcy aptek na terenie całego kraju. Biden zapowiedział też zwiększenie liczby punktów szczepień na terenach wiejskich. Dla tych, którzy nie chcą jechać do punktów masowych szczepień, otwieramy mniejsze punkty, bliżej osób niezaszczepionych. Joe Biden zapowiedział specjalne promocje w supermarketach z aptekami dla osób, które przyjdą tam na szczepienia. Inną formą zachęty mają być zniżki na bilety na mecze ligowe oraz punkty szczepień podczas imprez sportowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piłkarze Manchester City po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym półfinałowym spotkaniu The Citizens wygrali z Paris Saint-Germain 2-0 i w dwumeczu triumfowali 4-1, a bohaterem wieczoru był Algierczyk Riyad Mahrez, który strzelił oba gole. Goście z Paryża końcówkę grali w osłabieniu, bo w 69 minucie czerwoną kartkę dostał Angel Di Maria. Z kim Manchester City zmierzy się w finale, zdecyduje dzisiejszy rewanż między Chelsea Londyn a Realem Madryt. W pierwszym półfinałowym meczu w Madrycie był remis 1-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę, dość ciepło, około 14 stopni na przeważającym obszarze kraju, do nawet 19 w Rzeszowie. W ciągu dnia sporo popada, praktycznie w całej Polsce, do tego w okolicach Kielc, Lubina i Krakowa możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Proszę, jeszcze przed chwilą nie było, ale nadszedł mail od pana Stefana, którym stali słuchacze wiedzą, zaczynamy każde osobliwości, a zatem do dzieła. Wielce szanowny panie półredaktorze, wielce zaskoczony audycją, uciekł mi z tego dnia jeden dzień, pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta Margana, osobliwych oraz wszystkich czekających ciepła. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Liczę także i dziś na nuty i wzruszenia, choć dr Wilczur domaścił i folkiem w tym tygodniu. Liczę także na czytankę i ulubione przeze mnie dykteryjki redaktora. Sam zaś pokończyłem cykle Szukam czegoś, bom w dołku po skończeniu tajnych książek. Pozdrawiam, Stefan Zimny Mielec. No, to zagrajmy gorąco. czy ja zdrowy, czy ja chory, wskrzesi dzisiaj mnie Batory. To mądrość z Facebooka, oczywiście starych istnie porzekadło. I skoro już jesteśmy przy Facebooku, to powiem, że ci z Państwa, którzy czują taką potrzebę, mogą pójść w ślady pana Stefana i napisać do nas wiadomość mailową, adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą nocną porą postać z nami. A kiedyś, jak odprawialiśmy trójkowo-osobowy, mówiłem na peronie, ale mogą dołączyć do mocnej ekipy w osobliwościach muzycznych. Taką grupę mamy na Facebooku. Proszę sprawdzić. A ja sprawdzam jeszcze szybciutko pocztę. Pan Marcin pisze do nas. Witam serdecznie. Czekam właśnie na osobliwości muzyczne. Jest piękny wieczór, za chwilę noc. Pozdrawiam serdecznie. I pan Marcin zastanawia się, cóż to będzie za czytanka. I od razu odpowiem. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Borucie, wprowadzając historię tego diabła. Dość nam to rozrosło i dzisiaj będziemy kontynuować. Mam nadzieję, że skończymy. No ale skoro diabeł i Boruta, to z Rzeszowa taki właśnie zespół. proszę, o diable, Borucie dzisiaj mówić będziemy w zeszłym odcinku osobliwości diabeł Boruta. No właśnie, miał różne przygody, które opisał Kolberg w swoim dziele, w tomie dotyczącego Łęczyckiego. Bo przecież wiadomo, z jakiej okolicy diabeł się wywodzi. Sięgamy również dzisiaj po to dzieło i kontynuujemy. Jak widzimy z tych podań, tych, które były przedmiotem naszych opowieści w zeszłym tygodniu, Boruta był w swoim charakterze szlachcicem, lubo zawsze zachował wyraźne piętno prawdziwego diabła. Z ludem mało się wydawał, chyba żeby mu psotę wyrządzić, napędzić strachu i łzy nieraz wycisnąć, ale ze szlachtą to za pan brat rady by się bawić i weselić. Pił lepiej jak najtęższy piskorz, to określenie szlachcica z tych stron, wybornie się rąbał, ale znalazł lepszego od siebie gracza. Źródło słów jego nazwiska wskazuje, że pierwiastkowo ród swój wywodził z ciemnych Borów. Dawne ludowe podania wspominają nawet o diable Borucie, co zamieszkiwał gęste lasy i puszcze nieprzebyte. Nasz jednak Boruta, widać, nie lubił cichej ustroni borowej, bo przeniósł się do lochów Łęczyckiego zamku, skąd bliżej mu było do ludzi, a szczególnie do szlachty, za której towarzystwem tęsknił, dopóki mu krwawej nauki nie dała. O, no i dzisiaj Boruta będzie jeszcze przez jakiś czas z nami. Kolejna polska formacja Derwana i tymczasem opowieść o Zmorze. Zmora, jakich już mało, wyrzec jej duszę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, zmora, a u nas boruta. Oskar Kolberg nie zawsze jeździł po wsiach i zbierał. Czasami szedł na skróty. Prawie całe Mazury Pruskie. Ten tom dość duży, oparty jest na zbiorach i na pracy dziennikarskiej Juliusza Ossowskiego. I tutaj w Łęczyckim również Oskar Kolberg najwyraźniej z gazety przepisał, bo oto czytamy. Jako dopełnienie tych podań zamieszcza tygodnik ilustrowany z roku 1862 następującą gawędę. Ostatni figiel Boruty. W zakończeniu opisu psot, jakie Boruta szlachcie i włościanom okolicy Łęczyckiej wyrządzał, w numerze 130 tygodnika ilustrowanego powiedziano, że od czasu, jak temu biesowi na weselu pana Kaliny pan młody dwa palce odrąbał, nie wychodził on już więcej z lochów Łęczyckiego zamku i że teraz nie wodzi już kmiotków po topielach. Że Boruta już się teraz nie zjawia, to prawda, ale w aktach kryminalnych po pruskich Grodu Łęczyckiego są autentyczne dowody, że go bagatelna nawet dla szlachcica, a cóż dopiero dla diabła, przygoda z zięciem Kaliny na krótko tylko w lochach zatrzymała. Że wylizawszy się z rany, długo jeszcze hulał po bagnach i trzcinach Bzury i że dopiero chłopska kłonnica dokonała tego, czego szlachecka szabla zrobić nie zdołała. Takie oto rzeczy. Ach, i tym się zajmiemy, ale na razie było już z Bliskiego Wschodu. Tam też teraz zawędrujemy. Al-Quanah. powrócimy jeszcze do tego wątku, a tymczasem diabeł czeka. No właśnie, historia toczy się dalej. Było to za rządu pruskiego, czytamy w gazecie. Łęczyce fortyfikowano, tysiące okolicznych chłopków. Codziennie pędzono do kopania szańców i sypania wałów. Siły ustawały, sprzężaj się niszczył, a kmiotki gorzko utyskiwali, nie szczędząc przybyszom przekleństw i szczerych życzeń, aby się z nimi Boruta popieścił. Wieczorami powracali do wiosek po zabłotami położonych, a Boruta, jakby w spółce z Niemcami będący, przecież gojąc się to w kozła wskakującego na wóz, to w Bernardyna proszącego o przewiezienie przez kałuże, to w dzikiego, niby postrzelonego kaczora, który zrywając się i zapadając co kilka kroków wabił za sobą w chrapy, to przybierając liczne inne postacie, co wieczór tego w błocie zanurzył, tamtemu konia zatopił, innego całą noc po topielach wodził, dopóki chłopek, postrzegłszy zdradę biesa, nie odegnał go znakiem Krzyża Świętego, przed którym opętaniec jak oparzony uciekał, napełniając echem głośnego śmiechu odległe chrapy i trzęsawiska. Nazajutrz przy dalszej pracy w szańcach i na wałach opowiadano sobie one przygody, których rzadko kto nie doznał. O, i tutaj dajmy odpocząć diabłowi. Już za nami muzyka andaluzyjska jako preludium. A teraz Al-Andalus, orientalny metal. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, no a my korzystając z okazji, bo to za kwadrans godzina pierwsza, ruszamy dalej w błota pod Łańczycą, gdzie za rządu Pruskiego, przypomnę, budowano fortyfikacje. No i gdzieśmy skończyli? Nazajutrz przy dalszej pracy w szańcach i na wałach opowiadano sobie owe przygody, których rzadko kto nie doznał. Był wszakże Stacho, parobek z Topoli, kościelnej wsi po tamtej stronie błot względem Łęczycy o pół mili położonej. Zawsze trzeźwy. A jednak, dziwna sprawa, zawsze trzeźwy, znający dokładnie wszelkie twardsze drożyny na błotach i umiejący nawet rozpoznawać je w noc ciemną. Ten nie miał jeszcze żadnego spotkania z Borutą, bo też zwykle jadąc przez błota odmawiał sobie półgłosem: pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, i tak dalej. Pewnego wieczora Atoli, zapóźniwszy się nieco i marząc o wcześniejszej hulance na weselu brata, jakoś zamiast nabożnej pieśni nucił chmiela, popędzając zatrudzone koniki. Wtem nagle ochrapnąwszy, szkapy uskoczyły w bok i w jednej chwili Stacho, wywinąwszy kozła w powietrzu, upadł na dróżkę, a konie grzęzną i szarpią się w obocznym bagnisku. Zrywa się Stacho, chce chwycić wypadłe z rąk lejce, a wtem tuż obok siebie słyszy przeciągłe hehehehe. Zdrygnął się, bo oczywiście śmiech to Boruty. Jakoboż o dziwo, przy jasnym świetle księżyca, który błyszczał jak rybie oko, obok kępy trzcinowej, tuż przy drodze, widzi czarny od stóp do głów potwór z wywiędłą, żółtawą twarzą, w szerokich ustach, z których wystaje kilka dwucalowych zębów, trzyma krótką fajeczkę. Na głowie zamiast czapki duży nietoperz. Ubrany był w aksamitny kaftan z wielkimi białymi guzami, w takież majtki, u kolan białymi sprzączkami spięte. Cieniutkie komarze nóżki odziane miał w czarne jedwabne pończochy i pantofle zdobione białymi sprzączkami. Na koniec już nie jeden, jak zwykle u biesów, ale dwa ogony. Jeden jastrzębi spadał od stanu kaftana, drugi, jakby bawoli, wychodząc pod pirożastego kapelusza, na plecach się wałęsał. O, i tu postawimy kropkę. A kto zgłodniał nocną porą, wysyłam go do lodówki i przy okazji jeszcze opatrując dobrą radą, że jeżeli spojrzy na naszą stronę facebookową, to oprócz osobliwości muzycznych muszę się pochwalić, że rozrastamy się, bo mamy też i kuchnię. Kuchnia osobliwa, a porządki w niej robi pan Waldemar Sulisz, nasz radiowy kolega, który jest mistrzem świata, jeśli chodzi o kulinaria. W związku z tym, jeżeli ktoś nie chciałby wcinać tylko fast foodów, a zacząć się żywić po królewsku, proszę spróbować. Warto. No, to jeśli chodzi o jedzenie, a my sobie pogramy. Al-Andalus już za nami. Tak zwał się pierwszy zespół, a drugi Al-Andalus Project. L'Andalus. Tym razem na folkowo. A my powracamy do naszego Stacha, który spotkał diabła. No właśnie. Wychodząc spod piroży z tego kapelusza, na plecach się wałęsał. To o drugim ogonie. W imię ojca i syna, czy ty bies Boruta? Krzyknie Stacho, czerpnąwszy odwagi w znaku Krzyża Świętego. Ja, usłyszał odpowiedź. Tak wyraźne przyznanie żadne już nie pozostawiało wątpliwości. Chwyta więc Stacho za kłonnicę z przewróconego woza i silnym uderzeniem w czele biesa powala go w błoto, które prysnęło na wszystkie strony. Wrzasnęło spłoszone dzikie ptactwo, czarny nietoperz wyskoczył do góry, pogoniły za nim małe nietoperze i upadł opodal. Po tym zwycięstwie, mówiąc pod swoją obronę, odprzęgł Stach splątane konie, ułatwił im wydobycie się z błota, podniósł przewrócony wóz, założył znowu konie i, nie oglądając się, podążył do Topoli. W oknach karczmy jasno migają się tancerze, bo u Mazurów wesele 3 dni trwać zwykło. Nieobecność Stacha, starszego drużby, zwróciła uwagę. Gdy się więc we drzwiach ukazał, sypnęły się nań wymówki i zapytania o powód tak późnego przybycia. Co ty znowu bajesz? Biesaś uśmiercił? Alboż to taka łatwa z nim sprawa? A ileż to on już szlachty, choć zbrojnej w Bagdach natopił? Cóż ty mogłeś z nim począć? Możeś mu biczem łeb uciął, jak wróblowi na konopiach. Oj, zuchujesz, boś go jeszcze nie spotkał. Ale przyjdzie kryska na matyska. A ze strachu 100 razy pacierz zaczniesz, a nigdy go nie skończysz. Baju, a ja wam zaręczam, że Borutę tak kłonnicą w łeb uczęstowałem, że już więcej nikogo kusić nie będzie. Leży tam, mam pod trzciną, łeb ugrzązł w chrapie, a jeno dyszy, ogon i nogi na wierzchu zostały. Tu Stacho opowiedział całą przygodę. Jedni nie dowierzali, a inni twierdzili, że chociażby w kawałki biesi czerep się rozleciał. To się na powrót zrośnie. Bies ożyje i jeszcze bardziej będzie doskwierał. Ten argument trafił do przekonania wszystkich, a nawet Stacho zdawał się nim być bardzo zakłopotany. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali dnia, aby udając się znowu do robót szańcowych, mogli się naocznie o stanie rzeczy przekonać. O! Czekają zatem weselnicy dnia i my poczekajmy. Troszkę krócej. Dom Kraft, czyli nowa lilka w osobliwościach.